विद्या, विद्या का फल और अपेक्षित स्तुति, इन तीनों के कथन करने के बाद उसके साधन बताने के लिए आरंभ किए हैं। आहार अशुद्ध भव सत्व शुद्ध भी आहियते इति आहार शब्दादि विषय विज्ञान भोक्तुर भोगाय आहियते तस्य विषयोपलब्धि लक्षण से विज्ञान से शुद्धि ही आहार अशुद्ध। पहले आर्य दी थी आहार, आर का मतलब क्या, शब्दादि विषय समस्त ज्ञान, जितने भी वृत्ति ज्ञान है बाह्य और अंत समस्त वृत्ति ज्ञान का नाम आहार। भोक्तुर भोगाय आहियते तस्य विषयोपलब्धि लक्षण से विज्ञान से, भोक्ता का अपने उपभोग करने के लिए इन विषयों का ज्ञान को आहरण किया गया है। स्वरूप ज्ञान को परित्याग करके उसको विस्मृत करके आप अपना स्वार्थ भोग के लिए विषय संसार का विषय भोगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तस्य तादृश जो विषयोपलब्ध लक्षण से विषय ज्ञान रूपा जो विज्ञान है उस विज्ञान की शुद्धि का नाम आहार शुद्धि। दीर्घ हो गया डलोप से दीर्घ दीर्घा सूत्र डलोपे दीर्घ से दीर्घा सूत्र दीर्घ शुद्धि एक वचन है सर्ग था राग द्वेष मोह आदि सकल दोषों से असंसृष्ट जो विषय विद्या उसका नाम आहार शुद्धि। इसको भगवान ने गीता में कहा राग द्वेष युक्त तो विषयान इंद्रिय चरण आत्मशे विधे आत्मा प्रसादन स्पष्ट कहा है। उसी को इन्होंने मैंने श्रुति के आधार पर उन्होंने कहा स्मृति तो श्रुति है ना, यही आधार है स्मृति के। इस आहार शुद्धि शब्द का तात्पर्य को जिससे अंतकरण शुद्धि होगी प्रसाद मध्य गच्छति वाली बात है उसको यहाँ पर सूत्र जो कहा गया विस्तार से श्लोक में कर तस्याम आहार शुद्ध। इसलिए तादृश राग द्वेष युक्त होकर जो विषयों को इंद्रियों के द्वारा विहार करता हुआ जो आत्मवश्य मन स्वाधीन विद्यमान जो अंतकरण वाला है जो वह विद्वान अवश्य सत्व शुद्धि को प्राप्त। इसलिए तस्याम आहार शुद्धो सत्याम तादृश आहार शुद्धि का होने पर लोग केवल रोटी पानी का शुद्धि में लगे हैं, नहीं विदेशियों ने आहार शुद्धि का यही समझा भोजन शुद्धि, इसलिए जो है वो ग्लोव पहन करके भैया तो पानी भी नहीं छूनी चाहिए। अरे ग्लोव तुम्हारी कितनी क्या है प्लास्टिक की बनी हुई है उसमें क्या क्या रिएक्शन होगा, गर्म ठंडा को नहीं देख रहा उसे चमड़े का रिएक्शन ठीक था है नहीं। इसलिए चरम का आपका अपना चरम सब चीज बना रहे हो भोजन उस पर धो लिया पवित्र कर लिया अपना काम कर लो, ग्लोव डालेंगे इधर एक पट्टा पहनेंगे दुनिया भर के ड्रामा करते हैं, टोपी लगा देंगे यहाँ से कि कोई बाल न गिर जावे, इतनी वो केयर करते हैं ना, ध्यान देते हैं कि आहार को बनाने खाली पैर घूमोगे तो धूल, अरे जूते में कोई धूल नहीं आएगा, अरे जूता पहन के घूमेंगे रसोई में पूरा ड्रेस बना दिया ना चक कुक का, तो पाचक होते हैं उनकी जो है बढ़िया ड्रेस बना दिया है और हर चीज पहले से शोधन हो शोधन होगा उबाला जाएगा चम्मच वमच कर ग्लास हाथ पकड़ के दे दीजिएगा कंटेमिनेटेड हो गया अंदाजे प्रदूषित हो नहीं पियेंगे, वो सील्ड बोतल होनी चाहिए सामने बोतल खुलनी चाहिए भले उसे आप मुंह से भरा हो जूठा अकल का अब वो देख रहे सील है ना, अब तुम वहां सील जब कर रहे थे वहां क्या डाला तुमने अपने पेशाब पे शोधन करके भरा है कि क्या है कौन जाना कौन देख रहा है, नहीं वो सील खुलना चाहिए हमारे सामने और उसको बोतल में डालो और ग्लास बिल्कुल ऐसा हो हाथ में नहीं पकड़ा हो उसको ग्लोव डाल के पकड़ा हो चिमटा से पकड़ा हो उसे भरो तब वो पियेंगे। तो विदेशियों ने आहार शुद्धि और रोटी पानी की शुद्धि में लग गए। शास्त्र ऐसा नहीं है, आहार शुद्धि का तात्पर्य करता कि भाई ये मन का प्रदूषण, अंतकरण का प्रदूषण रहित होना, केवल बाह्य अन्न जलादि का प्रदूषण रहित होना ही, किंतु अंतकरण का ही प्रदूषण रहित होने का नाम आहार शुद्धि। इसे कहते हैं तस्याम आहार शुद्ध किम भवति सत्यम तद्वतो अंतकरण से सत्व से शुद्धि निर्मल तद्वान पुरुष का, तद्वतो ने तद्वान पुरुषों का जो अंतकरण होता है वह अंतकरण रूप जो सत्व है उसकी शुद्धि होती है, निर्मल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। सत्व शुद्ध हो जाए सत्या, सत्य शुद्ध से क्या होगा, मतलब उसके होने पर यथावते भूमात्मनि ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृति अविस्मरणम भवती यथावते भूमात्मनि। जैसे आपको नारद जी की शिक्षा दिया भूमात्मा तत्व का जमक जान लेता है ध्रुवा अविच्छिन्ना स्मृति, उस भूमात्म विषय में आपकी जो स्मृति अविच्छिन्न होगी, अर्थात अविस्मरणम न विस्मरणम न भवति, अविस्मरणम भवति अर्थात विस्मरणम न भवति। ठीक है, तार स्मृति लाभ से क्या होगा, तो श्याम चलब्धायाम अर्थात स्मृति लंबे सती, स्मृति का लाभ होने पर सर्वेशम अविद्याकृत अनथपाश रूपाणाम अनेक जन्मांतरानुभव भावान आकठिनी कृतानाम हृदयाश्रयाणाम ग्रंथीनाम ग्रंथीनाम विप्रमोक्षो सर्वेशम अविद्याकृत अनर्थपाश रूपाणाम, अविद्याकृत जितने भी अनर्थपाश रूप हैं इन सारे चीजों का, जो कि कैसे है अनेक जन्मांतरानुभव अनुभव भाव भावना कठिनी कृतानाम, अनेक जन्मांतरों के अनुभवों के से जन्य भावनाओं के माध्यम से कठिनी कृतानाम कठिन कर दिया गया। आग से भावित करते हैं वह मृदु घट हो जाता, आता है या मुलायम बनाते उसको, पाउंडिंग करते उसको बार बार और जो उसको खांचे में भर के अंदर ब्रेड देते हैं, भट्टी में पकाते हैं तो ब्रेड बन जाता है, बिस्कुट बन जाता है। कितने मुलायम बनाया उसको, मेहनत किया और उस मुलायम को उसने क्या तोड़ा, अग्नि से भावित कर दिया तो वह कठिन हो गया। कितना मिट्टी को कुचला था, चक्के पर बनाया, उसको अग्नि में डालते वो कड़क हो गया। तो जैसे आप अन्य वस्तु इस तरह से लोक में देख रहे हो, अग्नि आदि किसको जल से भावित कर दिया, किसे भावित कर दिया तो वो क्या होता है कठोर हो जाता, अनेक चीजों से भावित कर देते हैं तो वस्तु उस भावना से भावित होकर के तद क्या हो गया, हमारी अनुभवों से जन्य जो भावना रूपी वासनाओं से भावित होकर के हमारे अंदर ये जो जितने भी पाश थे वो क्या थे, कठिनी कृतानाम अत्यंत कठोर ग्रंथि हो गया। ऐसी ग्रंथि जिसको आप जो है चाकू से भी काटते रह जाओ तो भी खुलने वाला नहीं, इतनी ग्रंथियां पड़ गई है। ऐसे कृतानाम हृदयाश्रयण कहां है, बेजारे बेजारे हृदय श्रद्धा आपका हृदय प्रश्न में कहा था ना, तो हृदय में आशक्त सारी कामना है, इसे हृदयाश्रयाणाम ग्रंथि नाम प्रमोक्ष, हृदय में आशक्त सकल कठिन कांठों से भी आप क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। विशेषेण प्रमोक्षणम इति विप्रमोक्ष विनाश भवति कहता आत्यंतिक विनाश हो जाए उत्तरोत्तर यथोक्तम आहार शुद्धि मूलम, जिसलिए उत्तरोत्तर ऐसा है इसीलिए यथोक्त या आहार शुद्धि है मूल जिसका, ऐसा जो ये विप्रोक्षण होता है वह तस्मात सा कार्य करता है, इसलिए आहार आदि साधनों को अवश्य करनी चाहिए। लोग कहते कुछ करने की जरूरत नहीं, जानो बात खत्म हो गई, ब्रह्म हो गए, जानने से ब्रह्म हो जाए, जानने से होता नहीं, इसलिए कहते तस्मा था कार्या, ये किए बिना ब्रह्म हो भले ही लेकिन तभी नहीं ही हो, यदि ब्रह्म ही है अब भी है पहले भी थे आगे भी रहेंगे तो मुझको संशय नहीं, लेकिन जो बंधन का चक्र दिख रहा है जिस जाल में फंस कर आप दुखी हैं वह दुख का निवारण कभी हो नहीं सकेगा, केवल जानने मात्र से, मैं दुखी नहीं हूं ऐसे जान लेने से दर्द दूर नहीं होता। क्या जब तक धरती मिथ्यात्व न हो तब दर्द रूपी दृश्य से आप दुखी जरूर होंगे, और दर्द के मिथ्यात्व का केवल अहम ब्रह्म इसे निश्चय करने से नहीं हो सकता है। जब तक एकाश प्रक्रिया से पंचांग शुद्धि करते हुए उसके साक्षात्कार नहीं करते, लेकिन पट पर बना हुआ चित्र सब जान रहे हैं, इन पट को कोई नहीं देख रहा है। ये जान रहे कि स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहे हैं, तेरे भाव आवेश में आ जाते हैं, नहीं जीत गए तो फटाके, नहीं तो सौ गाली देते हैं। क्यों? अरे चित्र था, हारा जीता कोई आउट हुआ नहीं हुआ क्या फर्क पड़ता, कौन सी तेरे भारत के दो सिंह लग गए, जीत जाए तो, हार गए तो कौन सी तेरे घुट रहा है, भारत तो वैसे का वैसा है, आपको वही शांति भवन की रोटी खानी है, जीत फर्क क्या पड़ना। अब बेफालतू जो है ना, आप उसमें ऐसे तादाद में हो जाते हैं कि बस खून खोल जाता है लोगों की हालत, जो कि जान रहे टीम में दिख रहा है फालतू बात। कारण क्या है? वो विवेक नहीं है, स्त्री मात्र वास्तव जो दिख रहे इसे, यह स्क्रीन है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इतने जानने से नहीं हुआ। जब तक वो चित्र असत्यत्व का निश्चय ना, और असत्यत्व का तब निश्चय होगा जब आप अपने सत्य वस्तु को जान पाओ। जब तक उस सत्य का अनुभूति नहीं हुआ तब तक असत्य का निश्चय नहीं हो सकता, लेकिन सत्य का निश्चय करने से असत्य का निश्चय नहीं होगा, क्योंकि अनुभव दोनों का हम साथ साथ कर ही रहे हैं। सत्य और असत्य को मिथुनी भाव करता हूं, दोनों का सत्य रूप में हम ग्रहण कर ही रहे हैं, और निश्चय है ही, हमें सत्य का भी निश्चय है, असत्य का भी निश्चय है। ये समस्या क्या है? उस सत्य की अनुभूति के अभाव होने के नाते असत्य के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं है, तो असत्य के स्वरूप का निश्चय, ये समस्या हो जाती है। इसलिए बताया पर बांच कर कहते हैं सा कार्य वो करनी चाहिए, करना नहीं है, केवल दर्पण की सफाई करनी है, बाकी सब अपने आप होता है। सर्वम शास्त्रार्थम अशेषत उक्त्वा आख्याय काम उपसंहरति श्रुति, इसलिए संपूर्ण शास्त्र का जो अर्थ साध्य साधन सवर्णन कर दिया, विद्या बताई गई है, विद्या का फल बताया गया, उस विद्या को भी प्राप्त करके साधन के अंत बता दिया, अपेक्षित उस फल की स्तुति भी कर दी गई है। चतुर्विध प्रवृत्ति शास्त्र का होता है ना, हेयम हेतु हानम हानोपायश्च, ये चतुर्विध शास्त्र प्रवृत्ति का सिद्धांत है। कोई भी शास्त्र प्रवृत्त होता है तो चार चीज बताता है, और कोई पांचवी चीज नहीं बताने के लिए है ही नहीं, पता बताया जाता है, ये चार चीज बताएगा। हे ही क्या है, त्याज क्या है, आप किस चीज को त्यागना चाह रहे हैं, क्या आपको परेशान कर सकता है ना, आप चाह रहे हैं तो हे का स्वरूप वर्णन, और हे का कारण क्या है, इसका हान और हान का उपाय, चार के अलावा कुछ नहीं, चारों का बता दिया गया है। अतएव कहते हैं सर्वम शास्त्रार्थम अशिष्ट उत्पा संपूर्ण मेरा कथन करके आख्यायिका को स्वयं श्रुति आपको उपसंहार करती है। तस्मै मृद कषाया वाक्षागिरीव कषायो, तस्मै उस नारद जी के लिए, कैसा का नारद जी है वो, मृदित कषाय, कषाय क्या कहे, तो वाक्षागिरीव कषाय, वृक्ष आदि से जन्य कषाय जैसे होता है, वृक्ष अनेक जड़ी बूटी वगैरह इकट्ठा करते हो, छालों के लेते हो, पत्ता के फूल किसका गुच्छ उभार देते हो, तो क्या होता है, कषाय बन गया, उसे क्या हो गया, जो ज्वर चढ़ा हुआ था वो कषाय को पीने से वो ज्वर उतर गया। उसी प्रकार यहां पर भी कषाय हमें भी जरूरत है ना, कैसी कषाय है, कहते हैं कि भाई राग द्वेष दोष है वो कषाय, यहां लेकिन उस तरफ कषाय दवाई नहीं है, ये तो दोष है, दोष रूपा है, दोष दोष को काट देता है ना संसार में भी, जड़ को काटने के लिए दूसरा जड़ी बूटी वगैरह खाना पड़ा, दाल रोटी खाने से नहीं काम चला, तो कहते इसलिए ये राग द्वेष आदि जो दोष है वही कषाय है, वह कषाय सिर्फ अंतकरण था पहले, अब वो मृदुत कषाय है, मैंने वह कषाय नष्ट हो गया, अर्थात राग द्वेष आदि दोष दूर हो गए, कहा सप्त अंतकरण का अंदर में विद्यमान ये दोष होते हैं, रंजना रूपत्ता, क्योंकि उसको कषाय नाम क्यों रख दिया दोषों को, क्योंकि रंजना स्वरूप था, जैसे रंग कपड़े को रंजित कर देता है, वैसे ये दोष ही आपके अंतकरण को दूषित कर देता है। यदि दोष ना होते राग द्वेषादि दोष आपके अंतकरण न कभी दूषित होता। इसलिए जैसे रंग न डालो सफेद कपड़ा पानी में डालते रहो तो कहां पीला हो जाएगा? आप बिल्कुल पानी में जितनी भी बार कपड़ा धोइएगा तो वो कभी ना लाल होगा ना काला होगा ना पीला होगा ना कुछ होगा। लेकिन उसी पानी में हम रंग डाल करके फिर डालो कपड़ा तब पता चल जाएगा, जो रंग डाला आपने वही रंग वाला कपड़ा हो जाएगा। इसलिए इसको कषाय राग आदि दोषों को रंजनात्मक कार्य करता है, जिसे वार्क्ष रस। पहले जमाने में गिरवा वस्त्र कहाँ होते थे? गिरवा पाउडर नहीं ला लेते थे, वो पेड़ों के पत्ते होते, कुछ छाल अर्जुन वगैरह का छाल है, इन चीजों को डाल देते थे। किंगोड़ू पहाड़ों में क्या होता है, किंगोड़ू होता है ना, वो किंगोड़ू पौधे का जड़ उखाड़ेंगे, उस जड़ को डाल देंगे पानी में, उबालेंगे तो पीला हो जाएगा, पीला उसे चूना डाल एकदम कषाय रंग गहरी रंग होता है, उस पर कपड़ा डाल दीजिए वो रंग कपड़ा फट जाएगा दोबारा, आपको चाहे साबुन लगा लो कुछ भी लगा लो वो रंग उतरने वाला नहीं है। किंगोड़ू और चूना, चूना एसिडिक है, कई बार कपड़े में जो रंग रंग दिया उसने तो वो गया छुट्टी, उसके बाद कपड़ा फट जाएगा रंग नहीं उतरने वाला। वो तरीका करे जाए उसी को कहते हैं वार्षादी कषाय। कषाय से अपने सिर्फ वो दवाई रूपी कषाय नहीं लेने का, तो रोग का निवारक है। इसलिए आप कषाय ले रहे हैं रंजना रूपत्व हेतु दीजिए, उसमें और इसमें अंतर करने के लिए दिया। नहीं तो प्रसिद्धि क्या है, दवाई रोग को दूर करता है और दोष को दूर कर रहा है, बल्कि इसलिए उसमें ना जाए अत्याति निवारण करने के लिए कहते भाष्यकार ने रंजना रूपत्व रंजित करने और रंगित कर देता है। किसको रंगित कर रहा है ये? सत्वस रंजना रूपत्व अंत कर्ण को रंगित कर देने वाला है, और ये जो राग द्वेष दोष इसलिए इनका नाम कषाय। तो कहते कि भाई स ज्ञान वैराग अभ्यास रूप क्षारित क्षारित हो, और वह कषाय को आपने दूर किया कैसे? ज्ञान और वैरागिता अभ्यास रूप क्षार के द्वारा, क्षार द्रव्य के बिना वह भूलता नहीं दूर नहीं होता। इसलिए जितने भी सो पाउडर क्या होते हैं उसमें क्षार द्रव्य होता है, क्षार जो है कुछ झुलता नहीं। इसे कहते हैं ज्ञान वैराग्य अभ्यास रूप क्षारे न क्षारित हो मृदित हो विनाशित हो यस्य नादस। तादृश जो क्षार के अंदर आपने क्या कर दिया, धो दिया है उसको, शायद को निकाल दिया है, साफ कर दिया है, विनाशित कर दिया गया है जिसका, ऐसी जो नारदस्य तस्मी नारदाय योग्याय मृदित कषाय, ऐसे नारद रूपी योग्य जिसके अंतकरण के सकल कषाय में दोष निवृत्त हो चुका है, ऐसे के प्रति तमसो मैंने अविद्या लक्षणात् परमार्थ तत्व दर्शयति दर्शितवान इत्यतः, वह अविद्या लक्षण से अंधकार से पार जो पारमार्थिक तत्व भूमा तत्व है उसको दर्शा दिया। कौन दर्शाया? कोसो, वह भगवान ने दर्शाया। भगवान दर्शाए उनको, भगवान कैसे करे संत कुमार को? कहते इसलिए जो इन तत्वों को जानता है वो भगवान। और तत्वों को उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानां आगतिं गतिं वेत्ति विद्याम विद्यां च सवाच्यो भगवान इति, विष्णु पुराण का श्लोक है। उत्पत्तिं प्रलयं चैव, उत्पत्ति और संसार की उत्पत्ति और प्रलय को समस्त प्रकार से जान रहा है, सृष्टि और प्रलय की प्रक्रिया को समस्त प्रकार से जानता है। जो भूतों की आगतिम गतिम च, भूतों का गति और आगति गमनागमन की समस्त प्रक्रियाओं को जानता है, और विद्या और अविद्या को भी समझता है, जो उसी को भगवान कहा जाता है। एवं धर्मा संत कुमार, एदर्श धर्म वाला संत कुमार है, अतः संत कुमार को भी भगवान कह दिया गया। तम एव संत कुमारम देवम स्कंद इत्यादि से, तार संत कुमार रूपी देव है, भगवान है, उनको स्कंद कर भी कह दिया गया कि उन्होंने उठा करके अज्ञान से निकाल करके उस नारद को पार में रख दिया, ज्ञान में रख दिया है। तथयंती कौन? तद्विदः, इस रहस्य को जानने वाले लोग ऐसे संत कुमार जी को, ऐसे गुरुजनों को देव और स्कंद शब्दों से क कहते हैं। इसे गुरुदेव की जय बोलते हैं, गुरुदेव महाराज, गुरुदेव जय गुरुदेव, संप्रदाय जय गुरुदेव। दुर्वचन अध्याय परिसमाप्ति अर्थम, ये जो दुर्वचन है अध्याय का परिसमाप्ति को खत्म करते हैं। इस प्रकार सातवें अध्याय मध्यमाधिकारी है उसका विचार पूरा हो गया। अगले अध्याय के अवतरणी का लंबा चौड़ा देंगे, उसे थोड़ा हम लोग और पीछे जाते हैं विचार के चिंतन के समय प्रकार समझने के लिए कि अधिकारी भेद से क्यों इस प्रकार से अध्याय। अगला अध्याय तो बिल्कुल मंदाधिकारी के, अति मंदाधिकारी। इसलिए हम जो कहते हैं कि मैं वेदांत को तीन भाग में पहले विभक्त करूं, समय प्रकार तीन वादों का वेदांत, वेदांत विशुद्ध वेदांत जो कहा जाए वो अजातवाद मांडव्य में, और मध्य वो हो गया उत्तम अधिकार सर्वोत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारियों के लिए दृष्टि सृष्टिवाद की जितने भी है प्रतिबोधिता मतलब जगह जगह थोड़े थोड़े कहीं कहीं पर बोला गया है उसका कोई एक उपनिषद नहीं, एक संपूर्ण उपनिषद दृष्टि सृष्टिवाद को अध्ययन करने वाला नहीं, जगह जगह चर्चा कर दी गई बीच बीच में। और तीसरा आता है सृष्टि दृष्टि संबंध अधिकारी, लेकिन इनमें भी फिर तीन प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इनमें भी तीन भाग, मंदाधिकारियों में भी उत्कृष्ट कुछ अंतकरण शुद्ध वाले 95% अंतकरण शुद्ध वाले और 50% अंतकरण शुद्ध वाले वो होंगे आपके मध्यमाधिकारी। मंद मध्यम कहने पर मंद उत्तम, मंद मध्यम और मंद मंद 25% केवल अंतकरण शुद्ध है। अब बिल्कुल अंतकरण शुद्ध नहीं वो तो फिर अन्य है द्वैतवादी 50-10 और भाष्य बने हुए हैं इसके लिए, भेदा भेद दुनिया और वाद खड़े हैं उन लोगों के, और वो भी नहीं है बिल्कुल जीरो माइनस में अंतकरण जिसकी, तो उसकी तो भाई जो भोगवादी रहेगा या कर्मकांडी हो कुछ और होगा नास्तिकादि हो जाएगा। तो इनमें जो तीन बताया मंद मंदोत्तम अधिकारी के लिए क्या होता है कि तत्पदार्थ का शोधन कर दिया जाए उतने से ही वो समझ लेता वही मई हूँ, समझते वही है दूसरा है ये समझ लेगा उसने उसे सृष्टि आरंभ किया सदैव समझ से या आत्मा आत्मा आकाश समूहता प्रवेश कर दिया अन्य जीवन व्यापार वाली कर दिया उससे समझ लेगा रे जीवा तो कोई अलग है ही नहीं तथी ये है अर्थ तथी मई हूँ खत्म हो जाता उसके लिए तुम पदार्थ शोधन की अपेक्षा ये मंदोत्तम अधिकारी का मतलब उसी को यहां छठा अध्याय चांदव्य का और उससे मंद मध्यम अधिकारी है जो उसको तत्व के शोधन कर से काम चलता है उसको तुम से आरंभ करना पड़ेगा। और बिल्कुल दृढ़ है नहीं ईश्वर अलग है मैं अलग हूं इसलिए उसको करना पड़ेगा तुम क्या हो पहले समझो असलियत उसे यहां से शोधन कर आरंभ करो। अरे मैं देवदत्त हूं अच्छा तुम नाम को लेकर बोल रहे ना मैं देवदत्त नाम का व्यक्ति हूँ चाहे नाम ब्रह्मित पास नाम से शुरू किया तो ये तुम पदार्थ के शोधन की प्रक्रिया मंद मध्यमाधिकारियों के लिए सृष्टि दृष्टि बाद में ये सारी चीजें हैं। और मंदाति मंदाधिकारी आ गया उसके लिए क्या वो कहता है कि नहीं हम तो ना तुम से तुम शुद्धि करो चाहे तत्व से शुद्धि करो उसकी अकल में घुसने वाला बात है नहीं तत्व में वो एक ही समझता है भाई परमात्मा सर्वसाम शक्ति वाला है मैं अल्प शक्ति वाला हूं आदि उसको क्या है जैसा भाई ये विष्णु फिर क्या करे विष्णु तो उसको मिल नहीं रहा है रे लो शालिग्राम ये ही विष्णु भगवान है नरेंद्रेश्वर अरे पत्थर हे पत्थर मत बोलो जी है नरेंद्रेश्वर है महादेव है तो ऐसे खोपड़ी वालों के लिए ही अब आत्मा जिनको बिना कोई प्रतीक या बिना कोई आधार का सगुण के बिना वो न तत्व को न तुम समझ ही नहीं सगुण में ही बुद्धि आरूढ़ है निरूढ़ की ओर जा ही नहीं सकता जिनकी बुद्धि ऐसा मंदात मंदाधिकारियों के लिए आत्मा अध्याय आरंभ होता है। इसी को भाषा संक्षेप में कहते हैं कि यद्यपि देश कालादि भेद शून्य ब्रह्म सदैकम वाद्यम छठे अध्याय पूरा छठे अध्याय इतने में बोल दिया। दिग देश कालादि सर्व विशेष उपाधि निरुपाधि निर्गुण निराकार विशुद्ध सकल वे शून्य ब्रह्म तत्व को सर एक में द्वितीयम से कह दिया गया छठे अध्याय से। आतैव इदं सर्वं इति च षष्ठ सप्तमयोग विधिगतम और आतैव इदं सर्वं ये लिया कहा अभी आपने देखा भूमा में आज भूमा बोल दिया भूमा या अहंकार अधिशंकर आत्मादेश आत्मा जिस आत्मा ऊपर आत्मा नीचे आते आगे आगे पीछे है आत्मा सब कुछ है आत्मा इदम सर्वम। इस प्रकार से पहला छठा अध्याय अंत सप्तम अध्याय में अधिगतम यद्यपि तथापि मंद बुद्धि यहां मंद बुद्धि वालों के लिए क्या किया जा रहा है दिग देशादि भेदवत वस्तु इत्यवम भाविदा बुद्धि कैसे मंद बुद्धि वाले हैं उनकी बुद्धि का वर्णन कर रहे हैं। मन बुद्धि वालों की बुद्धि कैसी होती है उनकी बुद्धि दिग देश आदि भेद से भेद वाला वस्तुओं को से ही भावित बुद्धि है। दिग देश आदि भेद वद्ध वस्तु दिग भेद देश भेद काल भेद आदि वाला जो वस्तु है उन वस्तु वस्तु इत्येवम् एव ऐसा ही वस्तु होता है उसके अलावा निर्गुण निराकार में वस्तु होता ही नहीं ऐसे भावित है बुद्धि जिनका इत्यवम भाविता बुद्धि न शक्ति से परमार्थ विषय कर तुम अति वो जो है ना अपने बुद्धि को परमार्थ विषयनी बनाना सहसा उनके बस की बात नहीं और यही समस्या उन पर भी तो कृपा करनी है अनधिगम में ब्रह्म न पुरुषार्थ सिद्धि लेकिन बिना ब्रह्म का बोध हुए पुरुषार्थ तो हो नहीं सकते अधिगमाय इसीलिए ऐसा श्रुति बड़ी दयालु है कृपालु है ऐसे मंदादि मंद बुद्धि वाले लोग है ना जिनकी बुद्धि केवल सविशेष में आरूढ़ है स्वपाधिक में ही आरूढ़ है सगुण में ही आरूढ़ रहता है निर्गुण को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है ऐसे लोगों के लिए भी कृपा कर रही श्रुति सोचती है बेचारे इन लोगों को तो परमार्थ से ग्रहण ही नहीं हो सकेगा तो इन्हें कैसे हम परमार्थ से की ओर ले जाए क्योंकि उसके बोध में बिना मोक्ष सिद्ध हो नहीं सकता। अतएव तद अधिगमाय तारस ब्रह्म का बोध कराने के लिए ही हृदय पुंडरीक देश उपदिष्टा गया ताकि चलो तुम सर्वव्यापक को समझते नहीं तो अपने हृदय रूपी गुफा में जाओ वहां अब एक प्रतीक मिल गया ना वो आसान हो जाता है हम जब व्यापक ब्रह्म में कहा आंख खोल के फाड़ के आकाश को देखते रह जाए बड़ा व्यापक कुछ नहीं समझ में आएगा इसीलिए ऐसे लोगों के लिए क्या है एक प्रतीक देना पड़ा उस प्रतीक को उपदेश यहां पर आप होता यद्यपि सब सम्यक प्रतीक विषय निर्गुण यद्यपि वो जो आत्म तो कैसा है वो सत्य है सम्यक प्रत्येक विषय अखंड ज्ञान आकार वृत्ति का मात्र विषय बनता है वो सम्यक ज्ञाने के विषय ज्ञाने के गम्यम निर्गुणम च तथापि फिर भी मंद बुद्धि नाम गुणवत्व से इष्टत्वात् इन मंद बुद्धि वालों के लिए वो गुणवत्व इष्ट है इसीलिए सत्य काम आदि गुणवत्व च वक्तव्य सत्य काम आदि केवल प्रतीक बताने से भी नहीं चलेगा उसको गुण का भी गान करनी पड़ेगी अट्ट सिद्धि नवनी जी के दाता गाओगे नहीं तो कहां से कौन सुनेगा उसको कौन देखेगा हनुमान को प्रतीक रहे हनुमान जी क्या है हाँ तो है नहीं अट्ट सिद्धि नवनी जी के दाता बोला है मालटल खूब देगा भगवान इसलिए उसके आपको वो गुण नहीं बताओ कौन हनुमान जी का पूजा करेगा क्या राम का न शिव का न किसी का कोई पूजा नहीं करने वाला है क्यों उनमें गुणों का कथन कर दिया है इसे आशुतोष वर्धना आशुतोष शीघ्र ही प्रसन्न होने वाला है ये तो और बाकी लोगों के पास तो बहुत लंबी लाइन लगनी पड़ती है या लाइन ही नहीं रहेगा कि शीघ्र से निपटाने वाला है ना वो जो ऐसे गुणों को सुने बिना जिसकी बुद्धि प्रवृत्त नहीं हो सकती अध्यात्म में ऐसे लोगों के लिए गुणवत्व शिष्टता सत्य काम आदि गुणवत्व वक्तव्य इसे सत्य कामत्व गुणों का वक्तन किया जा रहा है लेकिन साधन भी बनाना जरूरी ब्रह्मचर्य आदि। जैसे यथा यद्यपि ब्रह्मविदा, देखो पहला भाग में जो बात कही गई है प्रतीक की जरूरत, अति हृदय रूपी पुंडरी उपाधि के बिना इनकी दिमाग जाती नहीं है निरुपाधि में, अति उपाधि दिया गया, लेकिन उपाधि भी सगुण होना जरूरी है, बिना कोई गुण महिमा का उपाधि का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता, इसे सगुणवत्व आ गया। लेकिन सगुण उस उपाधि में जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हो, वह ब्रह्म की अनुभूति होने के लिए कुछ नियम भी पालन करने चाहिए। जैसे दृष्टांत ले यथेपि तथा यद्यपि ब्रह्मविदा स्त्री आदि विषय भी स्वयं ब्रह्म भवति। जैसे ब्रह्मविद्ताओं का तो क्या है, स्त्री आदि विषय स्वयं ब्रह्म हो जाता है, लेकिन ये तो सगुण बुद्धि वाला जो होता है इसकी स्वयं ब्रह्म नहीं। तथापि यद्यपि ब्रह्मविद्ताओं के अंदर बात जरूर है स्त्रियादि विषयों से स्वयं ब्रह्म हो जाता है, फिर भी ये जो अब्रह्मता है जो सगुण में ही निष्ठा है सोपारी में ही निष्ठा है, ऐसे मंद बुद्धि नाम तो अनेक जन्म विषय सेवा अभ्यास जिनका विषय विषय कृष्णा न सहसा निवर्तित शक्य है। यही समस्या होता है, देखो अनेक जन्म की विषयों का जो सेवा सेवन किया है उसके अभ्यास से जनित ऐसा विषय विषय तृष्णा वासना विद्यमान है, उसको सहसा अनुरोध करना संभव। इसी कारण से इन मंद बुद्धि वालों के लिए हमें क्या बताना है, ब्रह्मचर्य साधन विशेष विधान, ब्रह्मचर्य आदि साधन विशेषों का विधान करना चाहिए। अति आठवा सोपाधिक ब्रह्म सगुण ब्रह्म और ब्रह्मचर्य साधन विशिष्ट ज्ञान, और ब्रह्मचर्य साधन कितने दिन, पूरा 116 साल मैंने पूरा जिंदगी, ये नहीं कुछ समय के लिए चल जाएगा और बाद में अपना कर सकते हैं काम नहीं। इसे यहां पढ़ने को पता है 36 36 36 बताए, उधर साल बीते बीते पूरा सब पूरा आयु तो खत्म हो गया, आपकी कितने आयु होगा 116 साल, पूरी गरिष्ठ आयु पुरुषा ने पूरी आयु ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अर्थात यावत अनुभूति नहीं हुई तावत पर्यंत तो आयु है, बाद आयु मिथ्या होगी तो आयु कहाँ आएगी, अर्थात यावत अनुभूति नहीं हुई तावत पर्यंत आयु का तात्पर्य तो शरीर आयु मात्र से मतलब नहीं है, या जितने जन्म लो जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक ये समस्त आयु को लेना, तावत आयु पर्यंत ब्रह्मचर्य होना चाहिए, ये यहाँ पर साधन करना चाहिए, वो साधन बताना। और यहाँ विचित्र लीलाएं होती है आश्रमों में, जो आपस में प्रेम कर जाते हैं, गुरु भी कहता है दोनों संन्यास ले लेना और मौज भी करते रहना और ब्रह्म ज्ञान बने रहना, क्या व्यवस्था है, गुरु कैसा चेहरा कैसे बुलवा रहे, मुझे भी नहीं आती जन जरूरत है, तुम ब्रह्म जान अपने आप को जान लेना, हाँ हाँ मैं ब्रह्म हूँ, तुमने भी जान लिया, लड़की भी जान लगे ब्रह्म भी जान, लड़का लड़की दोनों ब्रह्म है, चलो उसी ब्रह्म वासी ब्रह्म काम कर अब बताओ, और गुरु भी इसको समर्थन दे रहा है, गुरु तो कोई बात है तुम अपने आश्रम बना लेना और तुम्हें भी सन्यास दूंगा तुम्हें भी सन्यास दूंगा, दोनों एक साथ गुरु चेली बन के भी रहना, काम भी अपने चलाते हैं, ऐसी व्यवस्था चलती है ना, वही कैसे शास्त्र सम्मत होगा। तो शास्त्र के तरह ब्रह्मचर्य साधन विशेषो विधात विधि अष्टमाध्यारंभ किया रहा है, तथा इतने एक और चीज है, यद्यपि आत्मिकत्व विधान गंत्री गमन गंतव्य अभाव अविद्यादि शेष स्थिति निमित्त क्षय गगन इव विद्युत भूत इव वायुर्दग्ध इंधन इव अग्नि स्वात्मनि एव निवृत्ति ही। यद्यपि देखो आत्मिकत्व के वेत्ताओं के अंदर उनका न गंत्री है गंतृत्व में, न उनका कोई गमन है, न गंतव्य कोई उनका स्थान है, उनके लिए नहीं होता है, और उनका जो शरीर है अविद्या आदि शेष स्थिति निमित्त है, अविद्या आदि जो है ना शेष माने क्या प्रारब्ध कर्म शेष के कारण से स्थिति के कारणीभूत सारा कर्म का जब क्षय हो जाता है तब उसी प्रकार जैसा गगने इव विद्युत जैसे गगन में बिजली चमका वापस लग गया उद्भूत इव वायु दग्ध इंधन इव अग्नि जैसे उद्भूत होकर के चला गया उसी प्रकार, और वायु से क्या हो गया, दग्ध ईंधन वाला अग्नि जैसा अपने आप में लीन हो जाता है, वायु ने ईंधन को जला दी, नष्ट हो गया वो। अब कहां गया अग्नि, वो अग्नि अपने आप में स्वात्म नहीं है, वो निवृत्ति ही। यद्यपि आत्मिक वेत्ताओं के लिए ऐसा है, तथापि फिर भी जिनका बुद्धि कहता है हम तो यहां से सात आसमान के ऊपर जब जाएंगे तो वहां हमको मोक्ष मिलेगा, ऐसे खोपड़ी वालों के लिए क्या करोगे। गंत्री गमनादि वासित बुद्धि नाम, गंत्री गमन गंतव्य से वासित बुद्धि वाले जो मंद बुद्धि नाम, ये शब्द वाक्य को सब जगह जोड़ना पड़ेगा, पिछले पंक्तियों में हर जगह तथापि के बाद जोड़ना। यद्यपि है ना, पहले था यद्यपि ब्रह्म विदाम, तथापि अनेक जन्म जो कहा तो सकल लेना, या तो पूर्वाक से मंद बुद्धि नाम लेना, पहले भी था ना, यद्यपि आत्मबुद्धि आत्मतम तथापि मंद बुद्धि नाम, उसका या यद्यपि ब्रह्म विदाम में था तथापि मंद बुद्धि नाम, ब्रह्मचर्य साधन वक्तव्य है। इसी पर यहाँ पर यद्यपि आत्मगत तगला ऐसा है, तथापि मंद बुद्धि नाम गंत्र गमन आदि वास्तव बुद्धि नाम, मंद बुद्धि कौन है जो गंत्र गमन गंतव्य आदियों से वासित बुद्धि वाला है, हृदय देश गुण विशिष्ट ब्रह्मोपासना नाम मूर्धन्य नाट्य गतिर वक्तव्य अष्ट पाठ का आरभ्य है। उनको हृदय देश में गुणों से विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करने वाले ऐसे जो मंद बुद्धि वाले हैं, मंदाति मंद बुद्धि वाले, इन लोगों के लिए ही मूर्धन्य नाड़ी के द्वारा उस ब्रह्मलोक का गति की प्राप्ति, तद्वारा मोक्ष की प्राप्ति कथन करना, क्रम मुक्ति का कथन करने के लिए यह आठवां अध्याय आरंभ होता है। अर्थात मंदाति मंद बुद्धि वालों के लिए सद्य मुक्ति का प्रसंग ही नहीं है, उनको मिलना है क्रम मुक्ति ही, ये बात के प्रतिपादन करने के लिए यह आठवां अध्याय आरंभ हुआ। अर्थ इन चार बातों को यहाँ इस आठवें अध्याय में मुख्य रूप से, जब भी अध्याय आदि का जो शुरू में कहते उपक्रम में ध्यान रखना चाहिए, फिर उसी के अंदर पूरे अध्याय में लक्ष्य ध्यान रखना, किन चार बातों को समझाने के लिए अध्याय आरंभ हुआ है, उसी लक्ष्य के तरफ हर पंक्ति घटाना, नहीं तो उल्टा पलटा अभी बताएंगे हाँ, स्वयं जो है भर्तृ प्रपंच आदि वगैरह कैसे कैसे गलत अर्थ कर जाते, क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि अध्याय का वास्तविक लक्ष्य को ग्रहण नहीं कर पाए, लक्ष्य नहीं ग्रहण हुआ तो इधर उधर व्याख्या हो जाएगी, किसी वाक्य को अर्थ निकाल दे, किसी वाक्य को और अर्थ निकाल देंगे। इसलिए भाष्यकार शुरू में हर अध्याय में इन बातों को समझा देते हैं, इस अध्याय में आख्याय आदि के द्वारा क्या हम कहना चाह रहे, क्या इस आख्याय का लक्ष्य है, क्या इस अध्याय का लक्ष्य है, ये पहले अच्छी तरह से समझा देते हैं। गुण गति फल भेद शून्य में परमार्थम सत अद्वयम ब्रह्म, दिग्देश गुण गति आदि फल भेद से शून्य होता है पार, जो पारमार्थिक सत तत्व अद्वैत तत्व ब्रह्म तत्व है, मंद बुद्धि नाम असदीव प्रतिभासी, इन मंद बुद्धि वालों के लिए वह असत तत्व सत तत्व असदीव, वह सत को भी असत के समान ही अनुमान स्वीकार कर, और कह देते इसलिए वो शून्य है, कोई कहता है वो अंश है, कोई कहता है वो बूंद है, वो कहते कुछ है, कोई कुछ कहने लग गया, क्यों, क्योंकि मंद बुद्धि वालों के लिए वह ब्रह्म असस्तिव प्रतिभा सन्मार्गस्तावत बंधु, लेकिन श्रुति क्या चाह रही है, ठीक है कोई बात नहीं, भले वो ब्रह्म का सब कह दे, ईश्वर नहीं है कहा दे, कोई आपत्ति नहीं मेरे को, श्रुति चाहती है फिर ऐसा जो मूर्ख लोग हैं वे भी सन्मार्ग में तो कम से कम चले, ठीक है सगुण पर उपासना कर रहे सन्मार्ग में तो चलनी चाहिए वो, अब चलेंगे एक बार सन्मार्ग में तो अपने आप लक्ष्य तो प्राप्त हो ही जाए धीरे, इसे कहते हैं सन्मार्ग तावत भवंतु, ऐसे मंदाधिकारी लोग भी जो ब्रह्म को भी असत कह के समान देखने वाले लोग हैं, वे लोग भी सन्मार्ग में प्रवृत्त हो गए, प्रवृत्त करा के क्या करेगी शुद्धि, तथा शनि परमार्थ सद विग्रही मन्य श्रुति, ऐसे श्रुति मानती है कि मैं ऐसे लोगों को भी जो ब्रह्म ईश्वर तत्वों को असत मानने वालों को भी एतार सगुण उपासनाओं के माध्यम से क्या करूंगी, इनको भी धीरे धीरे धीरे परमार्थ सत्य का ग्रहण कराऊंगी, यह मानते हुए श्रुति इस आठवें अध्याय को आ गई। अथ इत्यादि से आरंभ होता है। हरि ओम। अथ ये इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा दहरो अस्मिन्तरागाशस् तस्मिन् दिजन्तस् तदन्वेष्टव्यम् तद्वा विजिज्ञासितव्यमिति। अथ ये इदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे, किसी आचार्य ने घोषणा कर दिया किसी सभा में या शिष्यों के सामने में। क्या घोषणा कर दिया है? ये घोषणा कर रहा है कि भाई देखो, वह यहां जाओ, शरीर रूपी इस ब्रह्म कपूर में, शरीर रूपी ये नगर है, इस शरीर रूपी नगर में एक मकान है। जैसे हर एक नगर में एक राजा का मकान होता है, डीएम का घर होता है ना, आज की भाषा में डीएम साहब, नहीं, देश का अनुसार तो प्रधानमंत्री का घर है। उसी प्रकार से इस मकान में भी एक घर है राजा का। अस्मिन् ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर के भीतर यह जो धर्म पुंडरीकम कमल के आकार है, छोटा सा धर्म, छोटा सा कमलाकार वाला वेश्म मकान बना हुआ, उस दहरो अस्मिन् वेश्म धर्म पुंडरीकम वेश्म दहरो, मकान भी इसीलिए ना छोटा ही, अस्मिन् अंतर आकाश, उस आकाश तत्व के भीतर जो वस्तु है, तस्मिन् अंतः आकाश, उसके भीतर में जो आकाश है, या उस आकाश के भीतर में जो तत्व, ऐसा है। इसलिए भीतर में जो पहला अंश है तस्मिन्, उस दहर रूपी मकान के छोटा सा मकान के भीतर विद्यमान जो आकाश, या आकाश अंतर आत्मा ब्रह्म, तस्मिन् अंत आकाश, वो आकाश ही विजिज्ञास एक, अथवा दूसरा अर्थ ले रहे तस्मिन् यदंत अथवा उस हृदय अवच्छिन्न आकाश विद्यमान जो उसके भी भीतर में रहने वाला जो तस्मिन् यद अंत तारस हृदय आकाश के भीतर में रहने वाला जो वस्तु है तत् अन्वेष्टव्य, वही अन्वेषण करने योग्य है और उसी की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा आचार्य ने उद्घोषणा किया। तब शिष्य लोग बोलेंगे, महाराज क्या बात, एक छोटा सा आपने बड़ा विशेष ऐसा दे दिया है जिससे जिज्ञासा क्या होना, जो जिज्ञासा रहा भी होगा वो भी खत्म हो जाए। किसी को कहो कि भाई तुम्हें नौकरी ढूंढना है, आदमी को मान लो उसको अमेरिका जाओ, वो बढ़िया मिले, तब तो उसके रास्ता बढ़ेगा, जाने की रास्ता बता, और कोई यहां से चले जाना जंगल में, जंगल में छोटा सा झोंपड़ी है, वो झोंपड़ी के अंदर बैठना, तुमको नौकरी मिलेगा, मिलेगा उसको, वो कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं, जंगल में घनघोर और उसके भीतर में छोटा सा झोंपड़ी और झोंपड़ के अंदर नौकरी, ये कैसा फल मिलने वाला है? ये उसे राग करे शरीर रूपी जंगल हृदय रूपी गुफा छोटा सा, उसके अंदर में रहेगा तो क्या रहेगा, ये छोटा सा, वो छोटी सी चीज को जाने से क्या लाभ होगा, कोई लाभ। ऐसा शिष्यों के मन में जान करके जो है कहा जा रहा है, गुरु के जो उपदेश है वो शिष्य में शंका होता है। यदि वास्तव में धार है, पुंडरीक विधार उसे विद्यमान वेशमी धार है, उसे अंदर रहने वाला भी क्या होगा, वो भी धार ही होगा, वो भी छोटा ही होगा। यदि वो भी छोटा ही है तो चींटी को जानने से क्या होगा, इसे लोग कहते ना पहाड़ खोदे तो क्या फायदा, सोना चांदी कुछ मिलता तो मजा था, इतना बड़ा पहाड़ खोदे चूहिया निकल पड़े कोई फायदा नहीं। तद जो है इतनी आप शास्त्र को रटाओगे पढ़ाओगे वेद वेदांत चिंतन करूंगा और दहर आकाश में घुस भी जाओ, इस वेश के भीतर चले भी जाओ और वहां मिलेगा क्या, एक छोटी सी कोई चीज मिलेगी तो वो तो मेरे लिए बेकार हो जाएगा। तब आगे उसका शिष्य की जिज्ञासा को फिर दूर करके वास्तव अंदर है क्या, उसमें उपाधि देखने में छोटा है लेकिन उपहित बहुत मानता है। मूर्ति छोटी नाम ख्याति बहुत, ठीक है, कल मूर्ति बहुत बड़ी नहीं ख्याति कुछ नहीं। इसलिए यहां पर कहते देखो उस चीज को जानो कल, ठीक है। अथ अनंतरम इत्यादि अथ मैंने अनंतरम यदिदम वक्षमाण, वह यह जो वक्षमाण आगे कहे जाने वाले, क्या कहने जा रहे हो, दारम अल्पम पुंडरीकम पुंडरीक सदृशम। पुंडरीक कमरी है अंदर में, कल फूल मिलेगा आपको अंदर जाओगे तो कहते नहीं नहीं अंदर जाओगे वह कमल फूल नहीं मिलेगा, कमल फूल के सदृश आकार वाला कोई तत्व तो है। धारम अल्पम पुंडरीकम पुंडरीक सदृशम वेशम इव वेशम, वहां भी नहीं कि वहां देखोगे फिर वहां पर कौन सी सीमेंट से बना मकान, प्लास्टिक उधड़ा है कि नहीं उधड़ा है, ऐसे ढूंढोगे तो मकान थोड़े मिलेगा वहां, तो आप कोई मकान नहीं, इसलिए मकान के समान मकान वेशम इव वेशम द्वारपाल आदि मतवा। वेशम क्यों कह रहे हो फिर, कहते द्वारपाल आदि वाला है वो स्थान विशेष, द्वारपाल आदि है आप भूल जाते हो तुम, यही छांदोग्य में पढ़ाया था पहले, तस्य वायदस्य पंचदेव सुषय कहा था ना, पांच छिद्र है चार दिशा और ऊपर से उनके पांच देवता है, सूर्य चंद्रमा विष्णु वगैरह बताया गया था, उनकी उपासना करने पर ही वे लोग द्वार को खोलेंगे, जो द्वार खोले तभी आप अंदर प्रवेश कर पाओगे, नहीं तो द्वार बंद। इसे पंचदेव उपासना बताई गई, यदि पंचदेव उपासना नहीं करोगे ये देवता प्रसन्न नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे द्वार खुलेगा ही नहीं, है ही नहीं। इसलिए वो जो द्वारपाल आदि के सदृश कथन हुआ अतिव पर वेशम के समान कह दिया जा रहा, द्वारपाल आदि मत तीन तेरह एक में था, अश्विन ब्रह्मपुरे ब्रह्मण परस्य पुरम राज्यो अनेक प्रकृति मध्य यथा पुरम अस्मिन ब्रह्मपुर इस ब्रह्मपुर, इसको ब्रह्मपुर क्यों होते ब्रह्मणा परस पुरम ब्रह्मपुरम अस्मिन ब्रह्मपुर ब्रह्म रूपी पर तत्व के पुर कैसा हो गया, कहते जैसे राजा का अनेकों प्रकृतियों वाला बहुत बड़ा देश होता है नगरी होता है, वो होता कितना है, लेकिन वो तो आगे वही की मकान में रहेगा, छोटा सा मकान में छोटे से कमरे के अंदर रहेगा राजमहल के भीतर, लेकिन उसकी व्याप्ति क्या है, मैं इतनी बड़ा देश का भाव रहता है। उसी प्रकार यहां पर भी कहते कि देखो ते भाई राज्य अनेक प्रकृति मद यथापुरम तथा इदम, उसी प्रकार यह भी शरीर भी ब्रह्म का पुर है समझो, यह प्रकृति अनेक प्रकृति क्या है, इसमें पर अनेकों स्तर पर उसने मंत्रिमंडल वर्ग बना रखा है, समाज संभालने वाले लोग हैं, कहीं खेती है कहीं बगीचा है कहीं कुछ कहीं जंगल है पहाड़ है ना, कहीं विद्यालय खुला हुआ है कहीं कुछ खुला हुआ है, देश में तो सब कुछ होता है कि नहीं होते, तो उसी प्रकार यहाँ पर भी तो होना चाहिए सब, कहते है क्यों नहीं है, यहाँ भी होटल बने हुए हैं, हाँ दारू भी पीते हैं हम लोग रोज रोज, कहते कैसे अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी, अनेक इंद्रिय मन बुद्धि आदि के द्वारा जो हम लोग भी यहाँ एकदम आनंदित आनंद से रह रहे हैं, अनेक इंद्रिय मनोबुद्धि भी प्रकृति भी प्रकृतिवान भवती इदम शरीरम अपनी, जैसे अनेक प्रकृति वाला उसका नगर है, इसे अनेक मन बुद्धि आदि रूपी प्रकृतियों वाला यह शरीर है, और किस लिए है स्वामी अर्थकारी भी, ये सारी इंद्रिया किस लिए स्वामी का प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए है, युक्तम इति उनसे युक्त होने के कारण से इस शरीर को भी मैं क्या कहा, इसका स्वामी असली स्वामी कौन है, ब्रह्म है उसका ब्रह्मपुरम पूरे विश्व इत्यादि। ओम नमो नमः।